złotych. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 8 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Izraelska armia przejmie kontrolę nad Gazą, największym miastem palestyńskiej enklawy. Problem praworządności można rozwiązać bez zmiany konstytucji, komentują propozycje prezydenta eksperci. Zerwane rozmowy związkowców z zarządem PKP Cargo to oznacza masowe zwolnienia. Izraelska armia przejmie kontrolę nad miastem Gaza. Gabinet Bezpieczeństwa zatwierdził nad ranem plan premiera Benjamina Netanyahu. Zakłada także przesiedlenie miliona Palestyńczyków. Decyzja zapadła po ponad 10 godzinach konsultacji. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały wieczorem tysiące Izraelczyków, twierdząc, że nowa ofensywa narazi na śmierć około 20 pozostających przy życiu zakładników, którzy są wciąż więzieni w strefie Gazy. Prezydent USA Donald Trump zdecydował, że nie będzie interweniował w tej sprawie, by Izrael rząd mógł podejmować samodzielnie decyzje, przekazali amerykańscy urzędnicy. Dwie odmienne wizje dotyczące przyszłości kolei dużych prędkości biegnącej przez Kalisz. Karol Nawrocki w tym mieście podpisał prezydencką ustawę przywracającą pomysł budowy kolei dużych prędkości z czasów rządu PiSu. Prezydent twierdzi, że w obecnym modelu Kalisz zostanie wykluczony. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada, że szybka kolej nie ominie miasta. Prezydencki projekt przywraca na mapę tak zwane szprychy kolejowe. W tej koncepcji kolej dużych prędkości jadąca maksymalnie 250 km na godzinę ma zatrzymywać się też w średnich miastach. Centralny port komunikacyjny nie może być kołem bez szprych, a Kalisz nie może zostać rozjechany przez szybką kolej, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Kalisz staje się dzisiaj symbolem miast, które zostały wyeliminowane z rządowego projektu centralnego portu komunikacyjnego. Tymczasem spółka CPK w porozumieniu z władzami Kalisza ma zbudować węzeł przesiadkowy. Miasto będzie miało dostęp do szybkiej kolei, zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Pociągi kolei dużych prędkości będą się zatrzymywać w Kaliszu. Liczba pasażerów na tej stacji wzrośnie o ponad 400%. Najszybszy pociąg przejedzie między Poznaniem i Kaliszem w 35 minut. Po linii KDP pojadą również ekspresy regionalne z tańszymi biletami. Taki pociąg pokona trasę Poznań-Kalisz w 50 minut. Michał Makowski, Polskie Radio. Gościem rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Poza projektem dotyczącym CPK, Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad nową konstytucją. Ma być lekiem na spory kompetencyjne i problemy z praworządnością. To można rozwiązać bez zmiany ustawy zasadniczej, mówili w Pulsie Trójki konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski i mecenas Ryszard Kalisz, który jest jednym z autorów konstytucji, która obowiązuje. Wrócić do tej konstytucji, do przestrzegania przepisów tej konstytucji z 97 roku. Żadna konstytucja nie obroni się, nie wytrzyma ataku zdeterminowanych polityków. Nie ma takiej konstytucji, nawet gdybyśmy wprowadzili jakąś kolejną, to politycy i tak zechcą uczynić to, co zwykle czynią, czyli postawić politykę ponad prawem. Jeżeli politycy naruszają konstytucję, to należy dokonać resetu tych polityków, a nie resetu konstytucji. Karol Nawrocki zapowiedział, że nowa ustawa zasadnicza ma powstać do 2030 roku. Negocjacje związkowców z zarządem PKP Cargo zerwane. Będą zwolnienia. Fiasko rozmów oznacza, że od 1 września zatrudnienie w całej Polsce straci około 800 pracowników. To maszyniści, ustawiacze i rewidenci, mówi przewodniczący Poznańskiego Oddziału Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Bogdan Jańczak. Maszynista pracowałby za połowę stawki, która została wyliczona przez fachowców jako stanowisko do zapłacenia. I w związku z tym, że nie mogliśmy się na to zgodzić, żadne porozumienie nie zostało zapisane, zarząd spółki stwierdził, że od 1 września zostanie uruchomione zgodnie z zapowiedziami zwolnienia grupowe w spółce. Według danych Urzędu Transportu Towarowego w czerwcu wszyscy przewoźnicy, a wśród nich PKP Cargo, przewieźli ponad 17,5 miliona ton towarów. A teraz coś z zupełnie innej beczki, pomyśleli pracownicy brytyjskiej poczty i przygotowali specjalną serię znaczków poświęconych grupie Monty Pythona. Okazja wyjątkowa, mija pół wieku od premiery słynnego filmu Monty Python i Święty Graal. Hello, Polly! Ex-papuga. hiszpańska inkwizycja. Tudzież chór fanów Mielonki. Nawiązania do tych scen znalazły się na nowych znaczkach. Przypominają one stylistyką słynne animacje, którymi serial i filmy Pythonów ozdabiał Terry Gilliam. Listę uzupełnia m.in. słynny nagi organista, dostojny pracownik Ministerstwa Głupich Kroków oraz czarny rycerz. Rycerz, który nie poddaje się nigdy. To jest but a scratch. A scratch? Znaczki do sprzedaży trafią za tydzień, ale zamawiać można je już teraz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Po dotkliwej porażce w kwalifikacjach Ligi Mistrzów Lecha Poznań futbolowy kryzys dotknął także Legię Warszawa w walce o Ligę Europy i Raków Częstochowa w najuboższej lidze konferencji. I tylko Jagiellonii Białystok udało się wywieźć korzystny wynik z Danii, gdzie wygrała z ostatnim w tabeli tamtejszej ekstraklasy Silkeborgiem 1-0. Legia poleciała na Cypr, by zebrać baty od AEK Larnaka 1-4, do tego czerwona kartka dla Bartosza Kapustki. Temperatura w okolicy 35 stopni uderzyła w głowę legionistów i w rewanżu potrzebny będzie cud. Jedną bramkę do odrobienia będzie miał Raków. Wczoraj w Częstochowie przegrał z Maccabim Haifa 0-1. Oto co po meczu miał do powiedzenia trener Marek Papszun. Ciężko przyjąć porażkę każdą, a szczególnie taką, kiedy zrobiło się dużo, żeby wygrać mecz, no ale tak to jest. Plus tej całej sytuacji jest taki, że mamy drugie spotkanie, no i będziemy walczyć, żeby tą jedną bramkową stratę odrobić. I mamy na to tydzień, żeby się jeszcze lepiej przygotować, żeby być bardziej skutecznym. W przyszłym tygodniu Raków powalczy o awans na neutralnym obiekcie w Debreczynie. Z Katowic do Zakopanego pojadą kolarze podczas dzisiejszego piątego etapu Tour de Pologne. Wczoraj droga wiodła z Rybnika do Cieszyna, a najszybciej przejechał ją Francuz Paul Manier, a jego rodak Paul Lapeyra pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Wysokie ósme miejsce zajmuje poobijany Rafał Majka, traci 14 sekund. Mamy lidera w klasyfikacji najaktywniejszych kolarzy wyścigu. Patryk Stosz wczoraj jechał spokojniej, dzisiaj ma zamiar uciekać, tylko trzeba się wybudzić i pobudzić ciało i duszę przed atakiem. Wstaję rano, zawsze czuję się tak, jakieś podbite oczy, tutaj schodzę ze schodów, nogi bolą, no ale wypiję jedną kawę, drugą, trzecią, kurczę, puszczam je zaraz tutaj. Na rowerze to już w ogóle, już się czuję jak młody Bóg. Na tenisowy Olimp wstąpiła Victoria Mboko, 18-letnia Kanadyjka, wygrała turniej w Montrealu, a w finale pokonała 2-1 w setach Japonkę Naomi Osakę. W turnieju tenisowym w Toronto triumfuje Ben Shelton, Amerykanin po zaciętym, trwającym blisko 3 godziny meczu pokonał 6-7, 6-4, 7-6 Rosjanina Karyna Khachanova. Dziś w prognozie mamy zachmurzenie umiarkowane i duże, choć pod wieczór od zachodu postępować będą rozpogodzenia. Na północy miejscowe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także możliwe burze, ale poza tym słonecznie, dość i wakacyjnie. Na termometrach dziś od 20 do 28 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 75 cali Neo QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Ktoś w Słowenii wygrał 37 milionów euro w loterii, ale od wielu już tygodni nie odebrał nagrody i czas się kończy. Dlaczego nagrody nie odebrał? No tak myślę, że po prostu nie widzi możliwości spełnienia swoich marzeń za tak drobną kwotę. Czego nie można zrobić za 37 milionów? Dwie dwójki i siedem trójek. Za 37 milionów euro nie da się zamienić Roberta Carlosa, prowadzącego rano, na innego dziennikarza. Za 37 milionów? No nie wiem, nie wiem. Na pewno da się za 37 milionów kupić, uwaga, prawie 2 miliony zestawów puzli, takich po 4 tysiące elementów, z bitwą pod Grunwaldem. I można by układać długo. O mistrzostwach Polski w układaniu puzli powiemy za chwilę. Przed ósmą też relacja z Tour de Pologne. Pomysł Unii Europejskiej na inwigilowanie prywatnych wiadomości, tak? A Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz opowiedzą o wolnych i szybkich ptakach. I nie tylko. My mamy tutaj takiego pracownika w zoo, który jadąc rowerem jedzie tak wolno, że właściwie ja sam jestem pełen podziwu. Nie wiem, czy tego nie zgłosi do Księgi Rekordów Guinnessa, bo też, żeby jechać rowerem, trzeba mieć pewną prędkość, żeby dało się. A on jedzie tak wolno, że ja właściwie jestem pełen podziwu, jak on to robi. Także będą wolne rowery, będą szybkie rowery. To wszystko w Trójce przed ósmą. Robert Grzędowski, zapraszam. We got the dreamer's disease. New Radicals w Trójce i zdecydowanie pogodna piosenka. Słońce wychodzi zza chmur przy Myśliwieckiej, choć nie wszędzie w kraju. Teraz słoneczna pogoda. Łączymy się z Asią Woźniakiewicz z Polskiego Stowarzyszenia Puzzlowego, organizatorką Mistrzostw Polski w Układaniu Puzli. Dzień dobry. Dzień dobry. Asiu, jesteś chyba jedyną osobą w kraju, która cieszy się z tego, że w okolicach Olsztyna właśnie leje. To znaczy leje w okolicy Gdyni. Mam nadzieję, że w okolicy Olsztyna też pada, bo to oznacza, że frekwencja w sobotę i w niedzielę dopisze. No właśnie, Mistrzostwa Polski w Układaniu Puzli, pierwsze takie oficjalne w najbliższy weekend, czyli jutro pojutrze w olsztyńskiej hali Urania. Skąd pomysł, żeby zorganizować Mistrzostwa Polski? Albo inaczej, dlaczego one się odbywają dopiero w 2025 roku? Przecież to oczywiste, że trzeba robić Mistrzostwa Polski w puzzlach. Dlaczego dopiero teraz? Ciężko powiedzieć. A skąd pomysł na mistrzostwa? Kiedyś sama brałam udział w małym, lokalnym konkursie i już wtedy widziałam, ile to sprawia ludziom frajdy. Nie sam fakt, że rywalizują, a to, że nie trzeba siedzieć w domu, żeby układać puzzle. Można wyjść do innych, a przy tym rozmawiać oczywiście o niczym innym, tylko o puzzlach. A to jak przebiegają rozmowy o puzzlach? A różnie. Rozmawiamy na temat wykrojników, na temat samego obrazka, na temat różnych firm puzzlowych, czym się różnią te puzzle od siebie. Tematów do dyskusji jest naprawdę dużo i jeśli spotkanie trwa 4 godziny, to całe 4 godziny możemy przegadać o puzzlach. No typowe rozmowy pasjonatów, tak jak kolarze o rowerach mogą rozmawiać, tak miłośnicy puzzli o puzzlach, jak rozumiem. Jak przebiegają takie zawody jak Mistrzostwa Polski? Jak to wygląda? Jak zostać mistrzem? Na naszych Mistrzostwach Polski mamy 3 kategorie. Pierwsza kategoria to jest kategoria indywidualna, w której układamy 500 elementów i mamy na to 2 godziny. Kategoria par, w którym układamy również w eliminacjach 500 elementów i mamy na to 1,5 godziny. I kategoria drużynowa, 3-4 osoby układają 2 razy 1000 elementów w ciągu 4 godzin. Rozumiem, że ten, kto ułoży pierwszy, wygrywa. Wygrywa, zgadza się. I to są obrazki, których nie znają ci ludzie. Tak, na tych mistrzostwach to są całkowicie nowe obrazki, których nikt nigdy wcześniej nie widział. Ale nie ma tam na przykład takiej wspomnianej już przeze mnie bitwy pod Grunwaldem? Nie, chociaż kojarzę ten obrazek i ten obrazek jest naprawdę straszny i trudny. Myślę, że żeby to ułożyć, to trzeba naprawdę mnóstwo czasu nad nim spędzić. Asiu, 10 sierpnia, czyli w trakcie tych mistrzostw właśnie w olsztyńskiej hali Urania, będzie także próba pobicia rekordu świata w układaniu puzli. 551 tysięcy puzli, ponad 551 tysięcy ułożyli studenci w Wietnamie w 2011 roku. Taki rekord z brodą. Jaki jest wasz plan? No, musimy ułożyć przynajmniej jeden puzzle więcej, więc mam nadzieję, że to się uda. Chcemy też pokazać, że może każdy może układać puzzle, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. W niedzielę mamy taki maraton, że naprawdę jeśli każdy ułoży chociaż jedną układankę, to nas na pewno przybliży do pobicia tego rekordu. Aha, czyli to nie będzie jeden taki duży obrazek stylu puzzli się składający? Nie, my mamy do ułożenia około 1200 puzzli, 1200 obrazków składających się z 500 puzzli. I macie na to miejsce? Tak, hala jest na tyle duża, że spokojnie się pomieścimy. Pomieszczą się w olsztyńskiej hali Urania Mistrzostwa Polski w układaniu puzzli. Asia Woźniakiewicz w Trójce. Asiu, to jeszcze powiedz, czy tam zapisy są zakończone, ale jeśli tak, to czy można chociaż przyjść popatrzeć? Na zapisy na mistrzostwa są zakończone, natomiast na rekord Guinnessa w dalszym ciągu można się zapisać, nawet do ostatniej chwili, więc jeśli ktoś spontanicznie będzie chciał podjąć decyzję, że przyjdzie, to oczywiście zapraszamy. Jakie było ostatnie pytanie? No właśnie takie, ale jeśli będzie padało, to rozumiem, że to jest bardzo dobry pomysł, jeśli ktoś na Mazurach czy w Warmii na wakacjach właśnie przebywa. Zgadza się. I też trzeba pamiętać, nie trzeba być mistrzem układania. My pomożemy. Każdy ułożony puzzle zbliża nas do sukcesu, więc być może to może być dla kogoś dopiero początek nowej, fascynującej puzzlowej przygody. I mamy taką nadzieję. Uczestnictwo w rekordzie świata, to także się liczy. Asia Woźniakiewicz tak. Z Polskiego Stowarzyszenia Puzzlowego była gościnią Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A gramy piosenkę dnia. Dream. Electric Flower to nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli single Milesa Kane'a zapowiadający planowany na październik album Sunlight in the Shadows. Ta gitarka coś Państwu przypominała? Bardzo możliwe, bo ten utwór powstał we współpracy z Danem Auerbachem z The Black Keys, a opisywany jest jako glam rockowy hymn weekendowej nocy. No to w sam raz. Zapraszamy do Trójki. A teraz wyobraźmy sobie, że każda nasza wiadomość, zanim dotrze do przyjaciela, partnerki czy rodziny, zostaje przeczytana. Nie przez człowieka, ale przez algorytm, który oceni, czy wysyłane przez nas treści są legalne. Unia Europejska pracuje nad ustawą, która może całkowicie zmienić sposób, w który korzystamy z komunikatorów internetowych. O szczegółach Karolina Gonet. Projekt znany jako Chat Control oficjalnie ma jeden cel – zwalczanie przestępstw seksualnych wobec dzieci w sieci. Cel szczytny, ale droga do jego realizacji wywołuje ogromne kontrowersje, bo chodzi o masowe skanowanie prywatnych wiadomości. Wiele osób to sobie wyobraża, że to ktoś będzie siedział i czytał. Marcin Maj, serwis niebezpiecznik.pl. To nie tak. Chodzi o mechanizm, który po prostu sprawdzi, czy dany plik mógł się już przewijać w komunikacji na przykład pomiędzy przestępcami i mógł zawierać treść nielegalną. Dopiero później dochodzi do sprawdzenia tego. Najbardziej kontrowersyjnym elementem jest tak zwany skanowanie po stronie klienta. To znaczy, że specjalne oprogramowanie miałoby zostać zainstalowane bezpośrednio na telefonach i komputerach użytkowników. Zanim wiadomość zostanie zaszyfrowana i wysłana, zostanie przeanalizowana przez algorytm. Jeśli wykryje coś podejrzanego, użytkownik może zostać zgłoszony. Bylibyśmy w ogóle poddawani pewnego rodzaju kontroli, niezależnie od tego, czy popełniliśmy przestępstwo, czy nie. Po prostu domyślnie traktujemy wszystkich jako potencjalnych przestępców i wprowadzamy technologię, która ma tych potencjalnych przestępców wykrywać. Projekt zdobywa poparcie. Już 19 z 27 państw członkowskich jest za. Dania, która przewodniczy obecnie Radzie, właśnie przywróciła temat na stół. Francja, wcześniej przeciwna, teraz go wspiera. Jeśli Niemcy się dołączą, decyzja może zapaść jeszcze przed końcem października. To rozporządzenie ma bardzo dużo dobrych przepisów, które opierają się na usuwaniu i szybkim usuwaniu treści przez dostawców usług z tej części internetowej publicznie dostępnej. Katarzyna Sienkiewicz, Departament Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Też przepisy dotyczące powołania unijnego centrum, które miało być taką agencją, która koordynuje działania dotyczące zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci. Więc naprawdę spora część tych przepisów ma nasze poparcie, ale z perspektywy ochrony prywatności i z perspektywy cyberbezpieczeństwa tego typu mechanizmy mogą być używane też przez wrogich aktorów i przez obce służby. To są też wątki, które my się staramy w ramach tych dyskusji podnosić i nie jesteśmy odosobnieni, co też pokazuje brak tego konsensusu na szczeblu Rady. To są co ciekawe rozwiązania, które są już stosowane, nawet jeśli o tym nie wiemy. Bo na przykład, jeśli korzystacie Państwo z poczty Gmail, to ona takie rozwiązanie ma. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek to sprawdzał, ale jeśli weźmiemy zdjęcie pedofilskie i przechowamy je na skrzynce Gmaila, to odwiedzi nas policja. Dlatego, że to jest już sprawdzane i to w pewien sposób już było wprowadzane. Tak samo Microsoft w swoich rozwiązaniach pocztowych wprowadzał takie rozwiązania. Facebook wprowadzał je u siebie, jeśli chodzi o przesyłanie wiadomości prywatnych. Natomiast o ile wprowadzanie czegoś takiego całkowicie oddolnie nie będzie to wzbudzało dużego strachu, o tyle wprowadzenie prawa, które wprowadziłoby taki obowiązek

Lato z radiem i telewizją polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Służby ustalają przyczynę zatrucia w hali produkcyjnej w Kornicach na Śląsku. Z zakładu ewakuowano ponad 60 pracowników. 7 osób trafiło do szpitali. Jak informuje Śląska Straż Pożarna, wszystkie te osoby były poddane działaniu środka chemicznego. Poszkodowani zgłaszali dolegliwości związane z zatruciem wziewnym. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wycieku substancji chemicznej. Wchodzi w życie unijne prawo mające bronić wolności mediów. Europejski akt o wolności mediów obowiązuje instytucje i państwa Unii Europejskiej do obrony mediów, tak aby mogły one rzetelnie i bezstronnie informować obywateli. O nowych przepisach poinformowało w liście otwartym Towarzystwo Dziennikarskie. Według raportu Reporterów Bez Granic o sytuacji mediów publicznych w Europie Polska jest na 25. miejscu z 27 krajów unijnych. Gorzej jest tylko na Malcie i na Węgrzech. Ogromny pożar w departamencie Oud na południu Francji został opanowany, informuje tamtejsza prefektura. Ogień pojawił się we wtorek i rozprzestrzenił się na pasmo górskie Corbière. Zginęła jedna osoba, 3 uznano za zaginione. Płomienie zajęły 16 tysięcy hektarów, zniszczyły lub uszkodziły 36 domów. Według władz był to najpoważniejszy pożar w regionie Morza Śródziemnego we Francji od co najmniej 50 lat. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 dokładnie za 28 minut. Teraz liczymy pieniążki. Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytamy, czy będzie powrót do pierwotnego planu Centralnego Portu Komunikacyjnego? Tego chce prezydent Karol Nawrocki, który spotkał się wczoraj z mieszkańcami Kalisza i podpisał projekt ustawy, który przywraca koncepcję szprych kolei dużych prędkości, czyli siatki połączeń między CPK a mniejszymi miastami. Nowy projekt ogłoszony po rozpisaniu 9 audytów zewnętrznych, z których nie zrealizowano ani jednego, zakłada pozostawienie w ramach komponentu kolejowego tak zwanego Y, czyli połączenia Warszawa-Poznań-Wrocław i szybszą jazdę pociągów. To także opóźnienie harmonogramu o 4 lata. Maciej Lasek, pełnomocnik do spraw budowy CPK, a wcześniej przeciwnik budowy tego portu, mówi, że z nowej koncepcji nie należy się wycofywać. Z czym to się będzie wiązało? Z obniżeniem prędkości pociągów na Y, z zaplanowaniem centralnego węzła przesiadkowego, a nie centralnego portu komunikacyjnego, czy wyprowadzać część zysków z nowego lotniska za granicę. A Maciej Lasek będzie naszym gościem. Sylwii Białek po 8:13. Inne zdanie w tej sprawie ma Mikołaj Wilk, prezes stowarzyszenia Tak dla CPK. To nie jest urealnienie, to jest w mojej ocenie brutalne uciosanie projektu z wszelkiego rozmachu, z wszelkiej kompleksowości. Neo-CPK to jednocześnie absurdalny pęd do podnoszenia prędkości jazdy pociągów do 320 km na godzinę lub więcej. Choć poza Francją nie robi tego nikt w Europie. Jest to wreszcie projekt, który przewiduje wydanie 2 miliardów złotych na kolejową obwodnicę Kalisza. Tylko po to, żeby urwać 4 minuty czasu podróży z Poznania do Warszawy. Według aktualnych założeń cały projekt CPK ma kosztować nieco ponad 130 miliardów złotych. Z kolei od 54 miliardów do 125 mogą kosztować zmiany podatkowe proponowane przez nowego prezydenta, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Dzisiaj Karol Nawrocki ma zaprezentować jeden z projektów ustaw wchodzący w skład pancerza podatkowego. Prawdopodobnie będzie to propozycja obniżki VAT-u z 23 do 22% albo wprowadzenie zerowej stawki PIT dla rodzin z przynajmniej 2 dzieci. O tych pomysłach będziemy dyskutować w audycji Winien i Ma. Będzie też o rekordzie na polskiej giełdzie, czy pomyślę na to, jak można lepiej inwestować, czy oszczędzać. Chodzi o nowy projekt ogłoszony przez ministra finansów. To wszystko po godzinie 9:00. Już teraz zapraszam. A może dziś popadać, może na północy kraju. Na północnym wschodzie możliwe również burze, niewykluczony drobny grad, według prognoz IMGW. I w ogóle zachmurzenie umiarkowane i duże, ale będzie ciepło od 20 do 28 stopni. Powoli zbliżają się te weekendowe upały. W weekend ponad 30 stopni w wielu miejscach kraju. Wiatr ma być dziś słaby i umiarkowany. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 25 minut ósma, jeszcze przed ósmą, powiemy o szybkiej i niezwykle wolnej jeździe na rowerze. Katowic do Zakopanego. Dziś będą jechać kolarze w Tour de Pologne. To piąty etap. Podstawowa wiedza geograficzna mówi, że to będzie droga pod górę. Tour de Pologne w trójce. I to poważnie pod górę. Darek Urbanowicz podróżuje razem z kolarzami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No dziś się szykuje etap, który może decydować o klasyfikacji generalnej. O, tutaj się dzieje tak dużo, są tak małe różnice, że wszystko się liczy. Każdy wyścig, każdy z wyścigów, każdy z etapów jest istotny. Wczoraj kończyliśmy takimi spektakularnymi rundami w Cieszynie. Muszę powiedzieć, że to było naprawdę fajne widowisko. Zresztą tłumy na trasie, na tej rundzie, na wręczeniu nagród, na ceremonii podsumowania etapu potwierdzają to, że to po prostu było fajne i ciekawe. Wcześniej ścigały się dzieci w Tour de Pologne Junior. No ale ja chciałbym dziś zabrać głos w temacie wyjaśnienia tego, o co w tym wszystkim chodzi. No i to jest wypowiedź szóstego wczoraj Stanisława Aniołkowskiego, naszego czołowego sprintera w Proturze, w tej elicie kolarskiej. Ściga się w grupie Cofidis z Francji. Posłuchajmy. Tak to jest, jak się gdzieś samemu próbuje odnaleźć na takiej rundzie, krętej, wąskiej, z podjazdami, nogością infrastruktury drogowej, gdzieś te wysepki naprawdę utrudniały i rozciągały peleton, starałem się jechać z przodu, wydaje mi się, że cały czas trzymałem dobrą pozycję na każdej rundzie, no a sama końcówka zawsze jest trochę nerwowa, gdzieś zderzenie z innym zawodnikiem wytrąca mocno z równowagi i wytraca się prędkość, więc tak się stało i straciłem i później musiałem jakby zaczynać ten finisz z pewną stratą, jak zaczynałem to już tak naprawdę to było zamknięte. Pierwsza piątka i miejsce sił i dzisiaj szczęścia starczyło na to szóste miejsce ponownie. To jest pewien slang, który słyszeliśmy. Ze mną jest oczywiście Henryk Harucki, który jest moim przewodnikiem na 82. edycji Tour de Pologne. Heniu, zwyciężyłeś w 79. roku w turze, ścigałeś się na najwyższym poziomie w Polsce i za granicą. O co w tym wszystkim chodzi? Jak rozumieć wypowiedź Staszka Aniołkowskiego, że wszystko jest zamknięte, że został sam? Ich jedzie tam 180, więc to nie jest tak, że faktycznie jest sam. Tak, no to co Staszek wczoraj opowiedział o wczorajszym finiszu właśnie, że jak są rundy i on nie ma przy boku jednego lub dwóch zawodników, którzy po tych rundach go pilnują w czołówce, to on się musi przesiadać z koła na koło. No i przy prędkości takiej jak na finiszach są po czyli 60 na godzinę. Zaczynają od 50 na godzinę, a potem tak, rośnie do 70. 60 nawet do 70. To jak się wychylisz tylko za chwilę i przesiadasz się, to od razu jesteś 2-3 metry do tyłu i znowu musisz przechodzić. Co to znaczy jazda na kole? No to jest jazda na kole, jazda z zawodnikiem. Jak masz swojego zawodnika, to on cię prowadzi. I siedzisz stabilnie sobie, jedziesz za nim. Natomiast tak jak Staszek, nie wie, raz na tego się przesiada. Sprinter nie musi się rozglądać, patrzeć dokąd sprinter jedzie, ma, tylko sprinter ma jakby stabilną swoją pozycję, że ten prowadzący właśnie on tym się zajmuje i w końcowej fazie jeszcze podjeżdża inny jego kolega z drużyny i na tak jak Michał Kwiatkowski właśnie podprowadza po 200 metrów i Staszek wtedy mógłby finiszować. On nie miał tych ludzi właściwie w tej amerykańskiej drużynie i wcześniej nie miał Bingolu. Również w Cofidisie nie ma. No tam jest dwóch sprinterów i mogliby zabrać, no, ale na takich wyścigach tu de Pologne, gdzie są góry, no to sprinter, wiadomo, Staszek i tak bardzo wysoko wyjechał i zaskoczył, że wczoraj przyjechał w tej grupie, tak samo jak i na poprzednim etapie. Ta siła peletonu jest niesamowita. To jest grubo ponad setka zawodników, którzy, tak jak mówiliśmy, 50 na godzinę pędzą po prostu. Ci jadący z tyłu, trochę jakby w cieniu tym tunelu aerodynamicznym, mają trochę łatwiej i często jest tak, że się tych sprinterów właśnie wiezie na kole, aby im było trochę łatwiej. Wtedy ta aerodynamika mniej obciąża zawodnika rozprowadzającego. To jest inaczej, jeżeli jadą 50 na godzinę i się wychylisz od wiatru, ale jeżeli idzie 65 na godzinę, jak się wychylisz, no to później musisz się zbierać na takim pełnym obrocie, to jest naprawdę... Pełny obrot, czyli to jest... No, to już pełne przełożenie. Przełożenia już szybciej się nie da praktycznie. No szybciej się nie da ukręcić. Może przerzucić jeszcze by się dało, ale ukręcić nie ma. No i ja powiem tak... Ten chłopak, mówię tu o Aniołkowskim, on i tak sobie świetnie radzi. To żaden inny zawodnik sam, jeżdżąc pod plecach obcych tych sprinterów i przesiadając się z koła na koło, myślę, że on sobie świetnie radzi. Jeżeli Cedric Vasseur, jego menedżer, przydzieli mu rzeczywiście jakiegoś znajdzie chłopaka, który potrafi go rozprowadzić, no to będzie wygrywał wyścigi. Już był drugi na Giro d'Italia w zeszłym roku, więc to jest potencjał ogromny. Dzisiaj z Niki Szowca, z niesamowitej postindustrialnej dzielnicy Katowic, Familoki, Czerwona Cegła. Kto był kiedyś tam, to wie, że tam klimaty są niesamowite, ale potem jazda, najdłuższy etap, 206 km do Zakopanego. Przeprawa przez kilka przełęczy, między innymi Krowiarki. No ale też finisz na delikatnym podjeździe, tam gdzie jest skocznia imienia Stanisława Marusarza, Wielka Krokiew, jest ulica Piłsudskiego i tam będą kolarze się ścigać. To co, dzisiaj grupa znowu, czy jednak ucieczka? Jak ty to widzisz dziś? No, jutro jest bardzo ciężki etap i dzisiaj może być tak, że puszczą liderzy jakąś ucieczkę zawodników, którzy są powiedzmy z tyłu w klasyfikacji generalnej i być może przyjdzie jakaś ucieczka, z jakiejś ucieczki będzie finisz. No do tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Henryk Harucki był ze mną, a my dziś kibicujemy kolarzom, bo jeden z siedmiu etapów prawdy tego Tour de Pologne. Henryk Harucki i Dariusz Urbanowicz oczywiście z kolarzami na Tour de Pologne. Bardzo dziękujemy. Tour de Pologne w Trójce. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Tak małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puczać ma. Czego nie można za 37 milionów euro zrobić? Nie można kupić Airbusa A380, tego największego, żeby zapakować tych naszych wszystkich polityków z Sejmu, Senatu i wysłać ich taki one-way ticket gdzieś tam. Ale może by bilety na pociąg można było kupić. Nakupić tych biletów za 37 milionów. O pociągach między innymi dziś w rozmowie politycznej Sylwia Białek i Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Sylwio, dzień dobry. CPK. Dzień dobry, wszystko się zgadza. W miejscu w ostatnich dniach, a w zasadzie w pierwszych dniach prezydentury Karola Nawrockiego. No właśnie, tak naprawdę minister Lasek powinien się czuć wyróżniony, że właśnie projekt, nad którym on ma pieczę, takie zainteresowanie wzbudził u nowego prezydenta. I porozmawiamy, co się wydarzyło w Wenecji Północy, czyli wczoraj w Kaliszu, gdzie w środku miasta pojawił się stół, na stole pojawił się projekt ustawy, prezydent podpis złożył, no i właśnie. I o tym wszystkim o 8.13. Za 9 minut 8 Darek Pieróg i dr Andrzej Kruszewicz zabierają nas do warszawskiego zoo. Wśród zwierząt. Trzy, dwa, jeden, start. Rozpoczynamy ptasie wyścigi. Który z ptaków od razu odpadnie, bo jest najwolniejszy? Najwolniejszy jest samiec słonki w czasie tokowania. Leci bardzo wolno, chrapie przy tym i psyka, odwydaje się takie dźwięki, chrp, chrp, psk, psk, i leci i obserwuje, bo samiczki siedzą na ziemi, są ukryte, a jak widzą takiego samca i słyszą, to błyskają mu piórkami, które mają pod ogonem i on wtedy wie, że jest tam samiczka, więc szybki lot byłby bez sensu. On leci wolno i leci z prędkością mniej więcej 16 do 18 km na godzinę, czyli właściwie minimum, które trzeba mieć, żeby lecieć w ogóle. My mamy tutaj takiego pracownika w zoo, który jadąc rowerem jedzie tak wolno, że właściwie ja sam jestem pełen podziwu. Nie wiem, czy tego nie zgłosić do Księgi Rekordów Guinnessa, bo też, żeby jechać rowerem, trzeba mieć pewną prędkość, żeby dało się. A on jedzie tak wolno, że ja właściwie jestem pełen podziwu, jak on to robi. I podobnie ze słonką, ona leci tak wolno, że aż to dziwne, że ona się jeszcze utrzymuje w powietrzu. Ale dla samca słonki jest to korzystne, dla samicy zresztą też. Taki wolny lot mają też na przykład sójki. To nie jest szybki lot, one lecą wolno, dlatego unikają otwartych przestrzeni i taki szybki lot nie jest do niczego potrzebny. Te ptaki, które mają skrzydła krótkie i zaokrąglone, to są ptaki, które właśnie latają wolno. Ale są też ptaki, które mają skrzydła zaokrąglone, dość krótkie, ale bardzo sztywne. Jak na przykład bażant czy kuropatwa. I tam mamy gwałtowny start. Od razu do dużej prędkości. Do tego są oczywiście potrzebne wielkie mięśnie piersiowe. I to akurat ptaki kurowate mają. I to jest właśnie ten start bardzo szybki, gwałtowny, czego większość ptaków nie potrafi, a kuraki potrafią, bo raz, że silne mięśnie, dwa, sztywne pióra w skrzydłach. Lot wytrwały to jest sztuka. I teraz bocian. Zaczną bociany odlatywać. Bocian leci przez 10, nawet 12 godzin w ciągu dnia. Może pokonać dystans 500 km na własnych skrzydłach, ale tak naprawdę on wykorzystuje prądy wstępujące ciepłego powietrza. Wykorzystuje w genialny sposób do szybowania. Najpierw w kominach unosi się, krążąc coraz wyżej, a potem przemieszcza się do następnego takiego komina i w ten sposób pokonuje całą praktycznie Europę, a później także Afrykę. Jak to zrobić, żeby w ten sposób 12 godzin sobie szybować? Otóż bocian ma zatrzaski i w skrzydłach, i w nogach. To są takie miejsca, gdzie te kości się po prostu jakby zatrzaskują i w tym momencie i skrzydła, i nogi bociana nie wymagają pracy mięśni. Wszystko jest na kościach, ścięgnach i więzadłach, więc mięśnie nie pracują, a te tkanki twarde, one się nie męczą. Więc sztywność całego korpusu powoduje, że ptak się nie męczy, może sobie swobodnie szybować. Jak musi nabrać rozpędu, no to wtedy to jest wysiłek. To jest tak, jak ktoś ma tempomat w samochodzie, jakiś gamoń przed nim jedzie, zamiast 120 jedzie 60. Trzeba zwolnić i już trzeba potem od początku wykonać wszystkie czynności. Podobnie bocian, gdy coś mu przeszkodzi, musi zacząć ruszać skrzydłami, ale potem musi uzyskać pewną prędkość, żeby znów ten układ usztywniający, ustaleniowy sobie włączyć. Wśród zwierząt. Touch the sky.